สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วค่ะอาทิตย์ที่28มีนาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน5ปีฉลูค่ะก็พบกันในวันอาทิตย์นั้นแน่นอนว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบแล้วล่ะว่าคงจะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไปรับฟังท่านตอบปัญหาทางด้านธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการกันนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆคุณใจโดยนำเรื่องราวที่เป็นประเด็นในรอบสัปดาห์หรือในสัปดาห์ก่อนๆมาพูดคุยกันอธิบายหรือจะเป็นคำถามของท่านผู้ฟังโดยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรก็ได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 ค่ะ หรือว่าถ้าทาง Facebook Fanpage ก็ได้ที่ดอนไฮโศก YouTube Channel เราก็มีจะเป็น Direct Message หรือว่า Inbox มาก็ได้เหมือนกัน ค ่ะแล้วก็เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งเป็นคำถามมาได้ก็จะเป็นประเด็นในรอบสัปดาห์ก่อนเรื่องเกี่ยวกับฟังธรรมะจุดไหนแบ่งปันการนำธรรมะไปใช้เราให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้คือพระอาจารย์นี่ก็จะอ่านทุกข้อความล่ะจดหมายทุกฉบับเลยแต่ว่าบางฉบับอาจจะไม่ได้นำมาพูดออกอากาศเพราะว่าไม่ได้เป็นคำถามหรืออาจจะมารอออกอากาศในรอบถัดไปก็ใช้เวลาบ้างแต่ว่าได้รับแน่นอนติดต่อกันมาแล้วก็จะได้รับเป็นฟีดแบ็กในการที่จะปรับปรุงรายการของเราให้ดีขึ้นอย่างตั้งแต่ที่เรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงมานี่เราก็ปรับปรุงรูปแบบของรายการของเราให้มีทุกอรรถรสในทั้ง7วันอย่างว่าที่แบบนี้ก็พูดคุยตอบคำถามเหมือนถ้าเป็นวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะพูดคุยเรื่องในพระไตรปิฎก ค่ะขุดเพชรในพระไตรปิฎก ใช่ ค่ะ ถ้าเป็นวันศุกร์ก็เป็นเรื่องของการเล่านิทานให้ฟังก็จะเป็นอีกอรรถรสหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งบางคนไม่ชอบ มาบทต่างๆใช่ค่ะ บางคนก็ไม่ชอบฟังนิทานชอบฟังพระสูตรก็ไปกลางพระสูตรในวันพฤหัสโอ้บางคนพระสูตรฟังไม่ไหวมันหนักเกินไปเอาแค่หัวข้อธรรมะก็พอตั้งกับวันพุธแต่รวมบทที่บทบางคนจะว่าโอ้ฟังแต่หัวข้อการธรรมะนั่นนี่และการปฏิบัติอยู่ตรงไหนคุณก็ไปฟังวันอังคารสิวันอังคารเรื่องเข้าใจธรรมคุณก็ปฏิบัติธรรมไปเอาแล้วจะเน้นแต่ปฏิบัติธรรมแล้วการใช้ในชีวิตประจำวันน่ะก็บรรจารย์ไงก็ไปฟังในส่วนที่เป็นสมการชีวิตอย่างนี้ มีทุกรถเลยนะคะ ก็เลือกฟังเอา ในเจ็ดวัน ใช่และในแต่ละรูปแบบต่างๆนี่ท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะอันนี้ยินดีรับฟังส่งมาเป็นข้อความคอมเมนต์ต่างๆได้เราก็จะมีสไตล์หรือรูปแบบการเริ่มต้นการจบการดำเนินการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรายการคิดว่าก็จะทำอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งและดูว่าสถานการณ์เป็นไปอย่างไรเราจะมีการปรับเปลี่ยนลดจุดนั้นเพิ่มจุดนี้ก็ยินดีรับฟังข้อความต่างๆนั้น ใช่ค่ะก็ชี้แนะกันมาได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะติจะชมอย่างไรก็แจ้งมาได้เลยเพราะว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและวัดป่าดอนหายโศกนั้นก็ได้จัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้มาเนี่ยขึ้นเป็นปีที่11แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์11ปีเต็มละที่ทำรายการมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกวันซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านไม่เคยเบื่อหน่ายเลยที่จะหาแง่มุมธรรมะดีๆที่แตกต่างกันไปนำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับในเช้านี้จะเป็นคำถามทางด้านของธรรมะนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีแฟนรายการท่านหนึ่งได้เขียนถามมาก็วันนี้น่าจะคุยในเรื่องที่คิดว่าหลายท่านฟังแล้วเนี่ยลองตั้งใจฟังดีๆนะคะจะทำให้เราเกิดปัญญาอย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของ การดำเนินชีวิตของเรานั่นก็คือเรื่องของการคิดนึกปรุงแต่งเจ้าค่ะท่านผู้ถามได้ถามว่าอะไรเป็นผู้ที่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งต่างๆในตัวของคนเราเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งโยมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับคิดนึกปรุงแต่งนู่นนี่นั้นไปบางทีมันทำให้เราทุกข์โดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าคิดมากเกินไปคือตีตนไปก่อนไข้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แนะแล้วก็สักษาให้ฟังเลยเจ้าค่ะอะไรเป็นผู้ที่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งต่างๆแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดทุกข์ขึ้นมาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เอาคำนี้ก่อนว่าการปรุงแต่งคำนี้มาจากคำว่าสังขารซึ่งคำว่าสังขารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นแง่ไม่ดีอย่างเดียวปรุงแต่งแล้วทำให้เราทุกข์อย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นก็ทั่วไปเป็นคำที่ใช้ได้ในทั้งแง่บวกแง่ลบปรุงแต่งแล้วให้ทุกข์มันก็แสดงว่าปรุงแต่งแล้วกิเลสมากขึ้นหรือว่าถ้าปรุงแต่งแล้วให้ทุกข์ลดลงนั่นคือกิเลสลดลงแสดงว่าคุณปรุงแต่งมาตามมรรคแปดอำนาจของการปรุงแต่งถ้าคุณปรุงแต่งไปตามตัณหาทุกข์ก็เพิ่มขึ้นถ้าคุณปรุงแต่งไปตามมรรคแปดทุกข์ก็ลดลงซึ่งไอ้หัวข้อการปรุงแต่งอันนี้เราจะได้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกพอดีจะมีหัวข้อเรื่องการปรุงแต่งว่าในบรรดาสุดยอดแห่งการทำให้การปรุงแต่งเนี่ยมรรคแปดเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าปรุงแต่งแล้วทุกข์มันลดลงในขณะที่ถ้าคุณปรุงแต่งเรื่องอื่นๆที่เป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนปรุงแต่งแล้วทุกข์มันมากขึ้นนี่คือปรารภตัณหาทีนี้การปรุงแต่งก็คือทั่วๆไปแล้วคำถามในที่นี้อะไรเป็นผู้ที่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งเนี่ยมาจากคำว่าสังขารถ้าในความหมายว่าอย่างนี้บอกว่าเพราะกิริยาที่สำเร็จรูปเปลี่ยนแปลงได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งให้สำเร็จรูปจึงใช้คำนี้ถ้ามีการปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาการปรุงแต่งนั่นแหละคือสังขารถ้ามีการปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปการปรุงแต่งนั่นแหละคือสังขารถ้ามีการปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาการปรุงแต่งนั่นคือสังขารการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปต้องใช้คำนี้ยังไงนะนี่คือ definition ใช่ไหมแล้วตัวอย่างจริงๆเป็นยังไง พระอาจารย์ต้องอธิบายแล้วเจ้าค่ะ เช่นว่าตอนนี้ตัวเราอยู่วันนี้ตอนนี้ เจ้าค่ะ แล้วเกิดคุณเป็นไข้ไม่รู้อะไรมาปรุงแต่งในตัวเราให้เราเป็นไข้ เจ้าค่ะ ตัวร้อนร่างกายเปลี่ยนสีขับถ่ายไม่เป็นเวลาแบบรูปมันเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค่ะ การที่ว่ารูปเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนป่วยคนไข้การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนั่นคือสังขารหรือจากเด็กมาเป็นคนแก่จากเด็กมาเป็นคนแก่จากรูปในวัยเด็กมาเป็นรูปในวัยแก่เป็นคนละอย่างกันนะรูปในวัยเด็กก็ยังผมดำอยู่รูปในวัยแก่นี่ผมงอกแล้วการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะคือสังขารเพราะปรุงแต่งรูปในวัยเด็กให้มาสำเร็จรูปในวัยชรานี่คือสังขารเขาจึงเรียกว่ากายนี้เป็นสังขารก็ได้บางคนก็เรียกพระพุทธเจ้าเองก็ใช้ในบางครั้งหรือคุณปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปด้วยความเป็นเวทนาเช่นคุณมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโอ้เขาด่าเขาว่าเขาตำหนิตีเตียนนั่นนี่ไม่เป็นความจริงเลยมีทุกขเวทนาที่เกิดจากเสียงหมากระทบหูโอเคนะเฮ้ยเราก็แบบว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติสัมปชัญญะอุเบกขาไม่สนใจไม่ใส่ใจโอโทนาอย่างนี้เป็นต้นนะคือคุณปรุงแต่งทุกขเวทนานั้นให้สำเร็จรูปโดยความเป็นทุกขมสุขเวทนาการปรุงแต่งนั้นน่ะคือสังขารโอเคนะหรือในขณะที่ถ้าในทางตรงกันข้ามเช่นคุณมีสุขเวทนาคุณมีสุขเวทนาแล้วโอ้นี่ชอบมากเลยดีมากเลยเช่นคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเกิดว่าในขณะที่คุณกินไปอร่อยมากแล้วยังไงไม่รู้มันมีกระดูกอะไรตักขึ้นมาเอ้ากระดูกฟัน กระดูกฟันเนี่ยไม่ใช่ฟันธรรมดาฟันปลอมเป็นแผงเลยของคนลวกก๋วยเตี๋ยวมั้งไม่รู้โอ้ยกลายเป็นแบบไม่ชอบไม่พอใจสุขเวทนาเนี่ยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นการปรุงแต่งนั้นน่ะคือสังขารทีนี้สังขารในสองวาระนี้ไม่เหมือนกันในวาระแรกที่พูดถึงว่าจากทุกขเวทนาคุณปรุงแต่งให้มันมาเป็นทุกขมสุขเวทนาได้อาการปรุงแต่งนั้นน่ะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ ถึงแม้ว่ามันเป็นมรรคคุณจึงจะไม่ระงับได้ความโกรธนั้นความไม่พอใจนั้นแต่ในขณะที่คุณกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วมาเป็นโกรธไม่พอใจเพราะเจออะไรก็ไม่รู้ในก๋วยเตี๋ยวอาการปรุงแต่งนั้นต้องประกอบด้วยฉันทะคือความพอใจความอยากคือตัณหาแน่นอน ใช่ค่ะ เพราะไม่งั้นพอมันไม่ได้ดังใจทำไมคุณโกรธกิเลสเพิ่มเคยไหมก็การปรุงแต่งหมดทั้งดีและไม่ดี เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะมีทั้งดีและไม่ดีนะเจ้าค่ะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี คือว่าคุณเอาอะไรไปปรุงถ้าคุณเอามรรคไปปรุงก็ดีถ้าคุณเอาตัณหาเถื่อนี้อวิชชาไปปรุงก็ไม่ดีโอเค เจ้าค่ะ ทีนี้แล้วอะไรเป็นผู้ที่เข้าไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงความคิดนี่คือสัญญาเช่นสัญญานี่คือความหมายรู้เช่นคุณบอกว่าสุนัขยังไงนะด็อกไงด็อกอ่ะคือสุนัขใช่ไหมคุณปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากภาษานี้ให้เป็นภาษานั้นจากสัญญาอย่างหนึ่งให้เป็นรูปด้วยความเป็นสัญญาอย่างหนึ่งคุณเรียนหนังสืออย่างเงี้ยคือการปรุงแต่งคิดนึกขึ้นมาสัญญาได้หมดทุกอย่าง อะ ไรเป็นผู้ที่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งถ้าแบบตอบกันแบบคร่าวๆทั่วไปแบบเบสิกพื้นฐานก็จิตไงจิตเป็นผู้ที่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งโอเคน ะ คิดว่าคงทราบคงเข้าใจแต่จริงๆถ้าตอบด้วยหลักธรรมตอบด้วยหลักธรรมถ้าจะตอบด้วยหลักธรรมคือไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะเข้าไปคิดนึกปรุงแต่งหรอกเอาใหม่นะคือบางทีต้องอธิบายความเข้าใจคือในหัวข้อคำถามนี้นะคุณดวงใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมการปรุงแต่งทั้งหมดนั้นมันคืออวิชชาถ้าท่านฟังหรือว่าคุณเตือนใจฟังอันข้อความในตอนนี้แล้วยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ว่าเอ๊ะทำไมการปรุงแต่งทั้งหมดเป็นอวิชชาคือคุณต้องกลับมาฟังใหม่หรือคุณยังไงคุณบอกไม่รู้คุณต้องเข้าใจให้ได้วันนี้แล้วคุณก็ต้องเข้าใจให้ด้วยว่าในคำถามแรกใช่ไหมว่าการปรุงแต่งทั้งหมดทำไมเป็นอวิชชาข้อที่สองคือแล้วทำไมเวลาที่เราเห็นความไม่เที่ยงหรือตายรักสักอย่างใดหนึ่งแล้วอวิชชามันลดลงไปได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจ2ข้อนี้นะคุณอย่าปล่อยผ่านไปเด็ดขาดโอเค เจ้าค่ะ เริ่มทำความเข้าใจก่อนว่าในคำตอบที่บอกว่าจิตครับเป็นผู้ที่เข้าไปปรุงแต่งก็ธรรมดาโอเคผ่านถ้าจะตอบสั้นๆ เจ้าค่ะ แต่ถ้าจะตอบแบบยาวๆแล้วให้ถูกก็คือไม่มีอะไรหรอกเข้าไปปรุงแต่งคือมันเป็นกระแสของมันมาเองเฉยๆแล้วทำไมเราถึงเข้าใจว่าตัวฉันไปปรุงแต่งตัวฉันไปคิดนึกอ่ะคุณเข้าใจผิดคุณเข้าใจผิด ไม่มีอวิชชาใช่ไหมเจ้าคะ นั่นแหละคือการปรุงแต่งที่เราเข้าใจไปว่ามันเป็นจิตไปปรุงแต่งนั่นแหละคุณเข้าใจผิดคุณไม่รู้ที่ถูกมันคืออะไรความที่เข้าใจผิดนั่นแหละไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชายังไงนะ เจ ้าค่ะเอาใหม่อธิบายยกตัวอย่างเช่นว่าในทางคณิตศาสตร์ในทางคณิตศาสตร์จะดีไหมคุณเดชัยคือสมมติว่าคือในทางวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันหรือคณิตศาสตร์ก็ได้อะเพราะมันเห็นได้ชัด1บวก1เท่ากับ2อย่างเงี้ยอ่ะ ใช่ค่ะ นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีสูตรการคือวิธีการคิดว่าพิสูจน์ว่าทำไม1บวก1มันเท่ากับ2ให้มันได้ ใช่ค่ะ เขาจะมีการพิสูจน์โอเคนะเขาจะมีการ derive มาเขียนคุยแบบไอ้แค่1บวก1เท่ากับ2เนี่ยเรียนกันจนด็อกเตอร์จนหัวงอกแล้วก็ค่อยมาพิสูจน์ความจริงข้อนี้ว่า1บวก1เท่ากับ2จริงๆเนี่ยนะมันเป็นงานจริงที่เขาบอกงี้ก็คือ1ลบ1ก็เท่ากับ2คือถ้าคิดง่ายๆแล้วมันเป็น3หรือมันเป็นลบ1ไม่ได้เหรอไม่ได้มันเป็นอย่างเงี้ยมันปรุงแต่งกันมามันเป็นอย่างงี้นี่คือการปรุงแต่งใช่ไหมโอเคนะ1บวก1เป็นลักษณะการทำให้สำเร็จรูปมาโดยความเป็น2โอเคอันนี้ใครๆเข้าใจได้ไม่มีนะแล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างงี้มันไม่เป็นอย่างอื่นทำไมเอาก็เพราะเหตุผลนี่ไงฉันอุตส่าห์ไปพิสูจน์มาเรียนจนด็อกเตอร์จนหัวงอกโอเคนะ ใช่ป่ะ แล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วมัน วิธีที่คุณพิสูจน์เนี่ยทำไมมันถึงมาเป็นอย่างนี้โอ้ยทำไมอันนี้มันไม่เข้าใจสักทีเขาก็ไปเรียนด็อกเตอร์อีกใบหนึ่งสมมตินะสมมติคุณไปเรียนด็อกเตอร์ใบที่สองเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าไอ้ด็อกเตอร์ใบแรกมันบวกหนึ่งได้หนึ่งจริงๆโอเคอันนี้ต่อมาแล้วนะถ้าเราจะถามไปต่อไปว่าเอาแล้วทำไมไอ้นั้นน่ะมันมาพิสูจน์นี้ได้เอาก็มันเป็นอย่างนี้คุณจะให้มันเป็นยังไงยังไงนะคุณก็ไปเรียนต่อด็อกเตอร์ใบที่สามอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อที่จะมาอธิบายไอ้ที่สองนั้นเพื่อที่จะมาอธิบายว่าไอ้หนึ่งบวกหนึ่งมันเท่ากันหนึ่งจริงๆโอเคด้วยเหตุผล เนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองใช่ไหมคร ับใช่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเนี่ยเพราะเหตุผลนี้แล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณก็ไปหาอีกเหตุผลหนึ่งมาอธิบายว่าเหตุผลนี้มันเป็นยังไงเอาแล้วทำไมอันนั้นเป็นอย่างเงี้ยคุณก็ไปหาอีกเหตุผลหนึ่งมาอธิบายว่าอันนั้นจะเป็นยังไง โอเค จนกระทั่งถึงจุดที่ว่าเอ๊ะทำไมคุณมีปัญหามากจังก็มันเป็นอย่างนี้คุณจะเอายังไงโอเคนะสมมติคือไอ้จุดที่ว่าทำไมคุณมีปัญหามากจังก็มันเป็นอย่างนี้คุณจะเอายังไงถามว่าคุณจะไปหยุดตรงไหนต่อไปเป็นซีรีส์เนี่ย700 1,000 หรือ 10,000 ครั้งซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับหยุดครั้งแรก จ บค่ะโอเคป่ะทฤษฎีไม่ว่าเรื่องไหนหนึ่งภาษาทำไมภาษาคุณใช้แบบนี้ก็เพราะมันเป็นอย่างเงี้ยก็ใช่ทำไงที่มันเป็นอย่างงี้ทำไมที่มันเป็นอย่างนั้นคุณต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกจนกระทั่งแบบเอ๊ะทำไมคุณถามมากจังก็มันเป็นอย่างเงี้ยจะให้มันเป็นยังไงแต่ว่าคุณจะหยุดที่ไหนใช่ไหมหยุดที่ล้านครั้งมันก็ไม่ต่างอะไรกับหยุดครั้งแรกโอเคที่ว่าหยุดไม่ได้จนกระทั่งไปถึงต้องมาล้านครั้งหรือต่อไปอีกเป็นหลายล้านครั้งเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะหาจุดที่มันจะไปต่อได้คือหาเบื้องต้นไม่เจอว่ามันยังไปต่อได ้อืมเจ้าค่ะ จนกว่าคุณจะพอใจว่านี่คือเบื้องต้นของมัน อืม ซึ่งตอนนั้นคือทำไมคุณถามมากจังก็มันเป็นอย่างนี้ใช่คุณจะเป็นยังไงโอเคนะ เจ้าค่ะ ไอ้ที่ว่าถึงจุดที่ว่าเราจะตอบไม่ได้หรือเราจะไม่ตอบแล้วว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้คุณจะมันเป็นยังไงความที่คุณไม่รู้ว่าอะไรตอบมาก่อนนั่นน่ะคืออวิชชา อืมเจ้าค่ะความไม่รู้นี่เองหรือที่เรียกว่าอวิชชานะเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเราจะไปเจออวิชชาตรงนู้นตรงที่ล้านครั้งมันก็ไม่ต่างอะไรกับคุณเจออวิชชาตรงนี้ครั้งแรกนี่เพราะมันคือการปรุงแต่งทำไมมันต้องเป็นอย่างเงี้ยก็หนึ่งบวกหนึ่งมันได้สองคุณจะไปมีปัญหาอะไรก็มันเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้นะมันเป็นอย่างนี้ไอ้ความไม่รู้น่ะคืออวิชชา อืมเจ้าค่ะ พระอาจารย์พยายามจะอธิบายข้อนี้ด้วยการอธิบายในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาตลอดต้นปีนี้มาเลยคุณเดชัยไม่ว่าจะอธิบายเรื่องอริยสัจ4ฝ่ายที่เป็นสมุทัยอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในส่วนที่เป็นเกิดอธิบายเรื่องของคำว่าอวิชชาเองก็ตามท่านฟังรู้สึกว่าทำไมมันพูดซ้ำเรื่องเดิมฮะเอาก็นี่แหละเพื่อให้เกิดความเข้าใจทำไมต้องพูดอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ใช้พูดยังไงก็ความไม่รู้นั่นแหละมันเกิดอวิชชา เจ้าค่ะ ทั้งที่มันถูกนะทั้งที่มันถูกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยได้สองเนี่ยมันถูกต้องอยู ่เจ้าค่ะ หรือถ้าคุณปฏิบัติตามตัณหาคุณก็จะเจอทุกข์ถ้าคุณปฏิบัติตามมรรคคุณก็ลดละทุกข์ได้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นฮะก็มันเป็นอย่างนี้ให้คุณเป็นยังไงเอาพระพุทธเจ้าตัดสรุปไปทำไมเป็นอย่างนั้นฮะก็ทดลองทำมาก่อนทำไมเป็นอย่างนั้นฮะตั้งตังบารมีมาทำไมเป็นอย่างนั้นต่อไปอีกก็เราก็หาต่อไปมันจะไม่มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลาย เจ้าค่ะ หาที่สุดเบื้องต้นเริ่มมายังไงหาไม่เจอเพราะมันต่อไปแล้วต่อไปเรื่อยๆโอเค เจ้าค่ะ ถ้าเราเปรียบเทียบกันว่า A แล้ว B นี่คือตรรกศาสตร์ A แล้วเป็นเครื่องลูกหมายลูกศรแล้ว B ทำไม A แล้ว B มันก็จะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้มา A แล้วคือมันจะมีลูกศรก่อนนะในที่ว่าให้มันเกิดลูกศรนี้โอเคนะถ้า A ดับ B ก็ดับถ้า A เกิด B ก็เกิดถ้า A ไม่มี B ก็ไม่มีถ้ามี A B ต้องมีแล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนี้คุณจะให้มันเป็นยังไงก็เพราะด้วยเหตุผลนั้นมีลูกศรหนึ่งมาบอกถึงความที่มีอยู่ของลูกศรนี้ลูกศรนี้จะมีอยู่ตลอดต่อให้มี A หรือไม่มี B ก็ตาม ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้ามี A ปุ๊บ B มันเกิดทันทีแสดงว่าลูกศรนี่มันมีอยู่ตลอดเข้าใจไห ม ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่ตลอดความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่ตลอดพอมันดับปุ๊บมันดับพอมี B ปุ๊บพอมี A ปุ๊บมี B แสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอยู่ตลอดโอเคนะทำไมมันมีอยู่อย่างนี้ได้ไง ไม่รู้ล่ะมันเป็นมาอย่างนี้ที่คุณไม่รู้เนี่ยคืออวิชชาใช่ป่ะแต่ถ้าเราจะหลอกตัวเองว่าไม่ฉันรู้ฉันรู้ว่าทำไม F เท่ากับ MA ทำไม1บวก1เท่ากับ2ฉันรู้คุณก็ไปเขียนลูกศรอีกอันหนึ่งคุณก็คิดว่าตัวเองรู้เข้าใจไหมฉันรู ้ ฉันก็จึงด้วยเหตุผลนี้มันจึงเป็นอย่างนี้แต่จริงความรู้นั่นอ่ะมันก็ยังต่อไปได้อีกถ้ามันเป็นงั้นน่ะฉันรู้ฉันก็มาใส่ลงไปเราคิดว่าเรารู้เราคิดมาจดตรงนั้นแต่แล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมมันยังมีความไม่รู้แฝงอยู่จุดนั้นโดยความที่ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมมันไม่เที่ยงเป็นอย่างไงทำไมมันคือเพราะมันมีเหตุปุ๊บมันมีผลในมือคือมีความไม่เที่ยงไงทำไมต้องมีเหตุผลแบบนี้ไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละคุณเตือนใจมันคืออวิชชาพูดอย่างนี้งงไหมถ้าบอกว่าความเป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละคืออวิชชาโอ้คำพูดนี้ถ้าพูดไปที่ไหนนะเขาจะว่าเราได้นะคุณเดินใจว่าให้คุณพูดอะไรเนี่ยเข้าใจไห ม แต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งงงคือหมายความว่าเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละมันมีเหตุมีผลใช่ไหมมันมีปัจจัยความที่มันอาศัยปัจจัยเกิดนั่นแหละทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้นั่นแหละมันอวิชชามันแฝงอยู่ไงทำไมมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอถ้าเหตุดับแล้วใช่ผลมันมีไม่ได้เพราะมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่มันอาศัยปัจจัยเหตุแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้หรอมันเป็นอย่างงี้ความไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาอ๋อฉันคิดว่าฉันรู้ฉันคิดว่าจะมีวิชาใช่ป่ะฉันคิดว่าฉันรู้ก็เลยไปอธิบายต่อแล้วเราก็เลยต้องถามเขาต่อว่าทำไมอันนั้นเป็นอย่างนั้นลูกศรต่อไปทำไมเป็นอย่างนั้นลูกศรต่อไปทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมลูกศรต่อไปเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ เราจะหาไม่เจอ ถามกันไม่จบไม่สิ้นนะจ๊ะ ไม่จบไม่สิ้นนั่นน่ะคืออวิชชาที่มันแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเรารู้จริงๆเราไม่รู ้โอเค คือมันเหนือชั้นมากตรงที่ว่ามันหลอกให้เราคิดว่าเรารู้ได้ซ้ำแต่จริงๆเราไม่รู ้โอเค ว่าไอ้ที่เหตุผลนั่นแหละคืออวิชชาว่าไอ้ที่จิตนั่นแหละคืออวิชชาว่าไอ้ที่มันปรุงแต่งนั่นแหละคืออวิชชา โอเค แต่ว่าเราคิดว่าเรารู้ไงนี่คือการปรุงแต่งฉันรู้แล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติให้โถถูกมันบังเขาให้เหมือนเส้นผมบังภูเขาเรามองไม่เห็นใช่นิดเดียวเราคิดว่าเรารู้จริงๆเราไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เขาว่าเป็นมาอย่างนี้ฉันก็เชื่อเลยศรัทธาไงความไม่รู้เนี่ยมันก็จึงแทรกอยู่ในมรรคด้วยการปรุงแต่งนะมรรคเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสุดยอดแห่งการปรุงแต่งสังคตธรรมคือมรรคแปด เจ้าค่ะ เอาแล้วทำไมคุณมีสติแล้วคุณถึงมีสมาธิอ่ะทำไมก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้คุณจะว่ายังไงครับพระพุทธเจ้าทดสอบมาสมมติเราให้เหตุผลใช่ป่ะแต่ว่าความสัมพันธ์มันมีอยู่มันมีเหตุมีผลอยู่ถ้ามีเหตุผลตรงไหนอวิชชาอยู่ตรงนั้น เจ้าค่ะ ทำไมนะคืออันนี้เราแหมคุณจะคิดว่าท่านผู้ฟังคงเข้าใจเนาะว่าทำไมมันถึงอยู่ตรงนั้น เ พราะว่าความที่มันอาศัยเหตุผลนั่นแหละแล้วมันมีเหตุผลอื่นแล้วมีเหตุผลอื่นที่มันไม่จบนั่นแหละความที่มันไม่จบนั่นแหละต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปจนกระทั่งมันจะจบตรงไหนจบตรงที่เราฉันก็ไม่รู้แหละทำไมเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้มันจะจบตรงนั้นเนี่ยนั่นคือจุดจบอยู่ที่อวิชชาไงอวิชชาจึงอยู่ตรงนั้น ใช่ค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกถึงว่าเพราะอวิชชามีอยู่นั่นแหละอวิชชาจึงมีเอ๊ะทำไมท่านพูดอย่างนี้ จ้าค่ะ เพราะอวิชชานั่นแหละจึงมีอวิชชาก็คือหมายความว่าถ้าคุณจะมาไม่รู้จุดแรกก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณจะทำไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้กับคุณไปยอมรับมันเมื่ออีกหนึ่งล้านครั้งข้างหน้ามันก็อวิชชาเหมือนกันเข้าใจไหม เป็นตัวเดียวกัน ใช่ไหม จ้าค่ะ ตัวเดียวกันเพราะมีอันนั้นแหละมันจึงมีอันนี้ก็อวิชชาเดียวกันปะก็อันเดียวกัน จ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงฉลาดมากคุณเดินใจที่ว่าอะไรที่ท่านไม่รู้เนี่ยท่านใส่ตัวแปรไปก่อนเหมือนเราจะแก้สมการทางคณิตศาสตร์ไม่รู้คุณก็ใส่ x ไปก่อนแล้วมันจะค่อยยังไงเราค่อยจะมา derive แก้เอาทีหลังอย่างเงี้ยนะเราก็ตั้งสมมติฐานไปก่อนไม่ใช่มันต้องมีอะไรที่เราไม่รู้อยู่ใส่ไปก่อนปึ๊กอย่างเงี้ยนะตั้งสมมติฐานไว้เพื่อที่ว่าเวลาเรามันจะลงตัวยังไงเราจะค่อยมาตัดมันออกได้ก็จึงใส่อวิชชานั่นคือคุณจับมันได้แล้วเลยเวลาเราบัญญัติอะไรขึ้นหรือเราตั้งตัวแปรอะไรขึ้นแสดงว่าคุณรู้มันแล้วเลย แต่ว่ายังไม่รู้ตัวเลขหรือว่าค่าเป๊ะๆของมันแต่รู้มันแล้วเลย อืมใช่ค่ะ เข้าใจไหมสมมติว่าเรารู้ว่าเราต้องการข้อมูลเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าข้อมูลเนี้ยมันอะไรนั่นคือเราเริ่มดีขึ้นมาแล้วจากที่ว่าเราไม่รู้แม้เพราะว่าเราไม่รู้อะไรเราจึงมาค่อยเริ่มรู้ว่าเราไม่รู้อะไร แล้วเราก็ค่อยมาค้นหาคำตอบอันนั้น มันไม่ยากแล้วไงมันไม่ยากแล้วพอเราถ้าเปรียบเทียบนะเราไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมโหนี่แบบหนักมากแต่พอเราใส่ว่าเอ้ยฉันก็ไม่รู้อันนี้นะแต่อันนั้นน่ะไม่รู้อะไรแต่ฉันไม่รู้อยู่อันนั้นคือคุณเริ่มรู้จากในสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วโอเคสโคปมันเริ่มถูกจำกัดก็มา เข้าใจจ้ะค่ะ เหมือนกับตัวอย่างที่พระอาจารย์จะยกเสมอว่าคุณไปเรียนความรู้ใช่ไหมข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู ้ สมมติถ้าความรู้ของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับจากเด็กๆก็เท่าลูกปิงปองเท่าลูกปิงปองคุณก็ไปเรียนความรู้ในชั้นประถมมัธยมขึ้นมาความรู้จากเท่าลูกขนาดเท่าลูกปิงปองก็ใหญ่ขึ้นขนาดเท่าลูกเทนนิสอย่างเงี้ยก็ในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ป่ะจากที่เท่าลูกเทนนิสคุณก็ไปเรียนปริญญาตรีคุณก็ไปเรียนสายอาชีพความรู้คุณก็ใหญ่เท่ามาเท่าลูกฟุตบอล ใช่ไหม ข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้คุณก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกจนกระทั่งใหญ่เท่าลูกบาสเกตบอลอย่างนี้เป็นต้นเราจะพบว่าเส้นรอบผิวของบาสเกตบอลเนี่ยมันมากกว่าเส้นรอบผิวของปิงปองลูกปิงปองแสดงว่าไอ้จุดที่สัมผัสระหว่างสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันมีมากขึ้นพอเราเรียนมากขึ้นมากขึ้นเราก็พบว่าเราก็ไม่รู้มากขึ้นเว้ยเราก็ไม่รู้มากขึ้นเอ้าแล้วเรียนมากขึ้นนี่มันดีหรือมันไม่ดีกันแน่ทำไมคุณไม่รู้มากขึ้น เป็นคำถามที่ดีจ้ะค่ะอาจารย์ค่ะหลายคนก็จะบอกโอ้ยิ่งเรียนก็แบบยิ่งมึนเลย ยิ่งไม่รู้ว่าเอ้ยยิ่งรู้ว่าเราไม่รู้อะไรมากขึ้นไงยิ่งรู้ว่าเราไม่รู้มากขึ้นอาจจะเนี้ยคือเราเริ่มจะกำหนดสโคปของมันได้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมพอเราไม่รู้อะไรปุ๊บเราเริ่มที่จะหาทางที่จะไม่เกิดความรู้ได้ซึ่งมันจะไม่ใช่ภายนอกจะไม่ใช่ภายนอกมันก็ต้องย้อนกลับเข้ามาภายในพระพุทธเจ้าจึงค้นพบจุดนี้ว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้งั้นเราก็ตั้งเป็นตัวแปรกันคือความไม่รู้พอตั้งว่ามันมีความไม่รู้อยู่นี่มันคือจับได้แล้วเลยจับได้แล้วเลยพอจับความไม่รู้ได้แล้วจะกำจัดความไม่รู้เนี่ยจะทำยังไงเพราะอะไรมีอยู่อ่ะอวิชชาจึงมีก็อวิชชานั่นแหละมีอยู่อวิชชาจึงมีเอาแล้วจะดับอวิชชานี่จะทำยังไงจะทำยังไงถึงให้รู้ขึ้นมาก็จะมาว่าทำไมมันปรุงแต่งเป็นอย่างนี้จาก A แล้วทำไมต้อง B ถ้าไม่มี A แล้วทำไม B ไม่มีเราก็จะบอกให้เหตุผลนั้นใช่ป่ะนั่นก็ยังตกไปอยู่ในเครือข่ายความไม่รู้ว่ามีลูกศรอีกอันหนึ่งมามีลูกศรที่สามที่สี่จนถึงล้านมันก็จะเป็นความไม่รู้อยู่จนถึงอนุเอาใหม่แล้วถ้าเราจะรู้ตรงจุดนี้เอาแค่ลูกศรลูกแรกไม่ต้องไปถึงที่ล้านเอาที่ลูกแรกนี้แหละว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ใช่ไหมเกิดวิชาใช่ไหม ใช่ แล้วเรารู้อะไรตรงนี้ความรู้อะไรที่เราต้องมีที่เชื่อเมื่อเรารู้แล้วคุณไม่ต้องไปอันต่อไปสิ่งนั้นคุณใจคือถ้าเราจะไปคิดเนี่ยเราก็จะต้องใช้ปัญญาระดับพระพุทธเจ้าโอเคนะแต่ท่านคิดมาให้แล้วตอบโจทย์ให้เราแล้วว่าก็มันไม่เที่ยงไงท่านเพราะเหตุนี้มีผลจึงมีเพราะมีอยู่เหตุนี้จึงมีสิ่งนั้นใช่ป่ะอันนี้มันไม่เที่ยงไงคุณรู้ความจริงข้อนี้ว่ามันไม่เที่ยง ใช่ป่ะ โดยความรู้ว่ามันไม่เที่ยงคุณไม่ต้องไปหาลูกศรต่อบูมความรู้เกิดขึ้นความรู้ว่าอะไรนะความรู้ว่ามันไม่เที่ยงความรู้ว่ามันเป็นทุกความรู้ว่ามันเป็นอนัตตาพอคุณมีความรู้นี้เกิดขึ้นปุ๊บอวิชชาที่คุณจะต้องไปทำไมมันเป็นอย่างเนี้ยก็มันเป็นอย่างงี้คุณยอมรับมันได้เพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงด้วยความรู้นี้คือความรู้ที่ว่ามันไม่เที่ยงคุณยอมรับมันได้จบเลยอวิชชาต่อไปแล้วต่อไปไม่ได้มันจะดับลง จะเพราะเกิดวิชาขึ้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นแล้ว รู้ว่า ใช่ไหมจ๊ะคะรู้ว่าแบบว่ามันไม่เที่ยง ถูกต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงความรู้ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยจึงดับอวิชชาได้ ใช่ป่ะ ก็นี่เราตอบสองคำถามนี้อย่างวันนี ้ว่าโยมคิดว่านะคะ ทำไมการปรุงแต่ง เป็นผู้ที่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่ง คือจริงๆไม่มีผู้ที่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งถูกไหม จ้ะค่ะ ทีนี้คำถามคือทำไมผู้ที่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยการคิดนึกปรุงแต่งมันถึงเป็นอภิชฌาทำให้เราไม่รู้เข้าใจไปผิดว่ามันเป็นจิตถึงจิตไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนแต่เราเข้าใจไปเองว่ามันมีตัวตนจริงๆไม่มีมันเป็นแค่กระแสการปรุงแต่งที่ปรุงแต่งเป็นกระแสมาเราก็เลยไปเรียกว่ามันเป็นแม่น้ำเราก็เลยไปเรียกมันเป็นไฟฟ้าแต่มันเป็นกระแสเกิดดับของสิ่งต่าง ๆ ความเข้าใจข้อนี้คือวิชาคือความรู้ใช่ไหมทำให้ความที่ว่าพอเกิดความเข้าใจนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เรายอมรับในสถานการณ์ที่ว่า A แล้ว B ได้พอคุณยอมรับมันได้คุณอยู่กับมันได้คุณไม่ต้องไปต่อไปแล้วต่อไปแล้วต่อไปความรู้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นทันทีซึ่งสมมติต่อไปนั้นคุณบอกต้องใช้ปริญญาเอกใบหนึ่งต่อไปนั้นอีกปริญญาเอกใบต่อไปนั้นอีกจนปริญญาเอกแบบเต็มบ้านหมดแล้วมันยังต่อไปได้อีกแต่ถ้าคุณรู้ณจุดที่ว่าเอ้ยมันไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตานะป.4 ป.4 ไม่ต้องเอาปริญญาเอกป.4 แล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่ปุ๊บรู้เกิดขึ้นปึ้งเนี่ยเข้าใจปุ๊บยอมรับมันอยู่กับมันได้ฉลาดกว่าอีก เจ้าค่ะ ไม่ต้องเอาปริญญาเอกแต่เอาป.4 นั่นคือมีปัญญาศรัทธาเนี่ยมันจึงต้องมาพร้อมกับปัญญาซึ่งเมื่อเราศรัทธาว่าเชื่อก็มันเป็นงี้แหละศรัทธานี่ยังประกอบด้วยอภิชฌาแต่ถ้าคุณมีปัญญาประกอบเข้าไปด้วยว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงนะแล้วอยู่กับมันได้ก็มันเป็นงี้แหละทำไมมันเป็นงี้เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันมีเหตุปัจจัยเพราะมันมีเงื่อนไขด้วยความเข้าใจข้อนี้โดยความเป็นอนัตตาความรู้คุณเกิดปัญญาคุณมีศรัทธาคุณประกอบด้วยมรรค8เต็มพร้อมขึ้นมาปุ๊บแล้วยังไงนะสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเป็นแปรปรวนเป็นธรรมดาก็จะยึดถือมันเหรอข้อนี้จะปรากฏ ใช่ค่ะ ก็ไม่ยึดถือแล้วสมมติคุณแล่นล่องแพมาจากฝั่งโน้นใช่ไหมจะมาถึงฝั่งนี้สมมติเราอยู่ฝั่งนี้แหละจะไปถึงฝั่งโน้นคุณเอาคือสะพานแพอะไรต่างๆไม่มีคุณก็ประกอบแพขึ้นมาเองเอาไม้เอาหญ้าอะไรต่างๆมาประกอบประกอบเสร็จปุ๊บข้าไปถึงฝั่งโน้นอุ๊ยเอาแพไปด้วยดีกว่าเอาแพขึ้นไปฝั่งโน้นด้วยดีกว่าใครจะทำไหมคุณเดินใจ ไม่ทำหรอกจ้ะค่ะพอถึงฝั่งแล้วนี่จ้ะค่ะไม่ต้องใช้แพอีกต่อไป ออกจากแพต้องทิ้งแพเข้าใจไหมเราต้องทิ้งแผลคือไม่ใช่ว่าทิ้งแบบโยนทิ้งแบบไม่เอาแต่เอาอยู่แต่พอถึงฝั่งนู้นแล้วก็ต้องปล่อยมันไปหรือว่าให้อยู่ที่ริมตลิ่งนั้นซะ ใช่ค่ะ เหมือนกันมรรคแปดเนี่ยนะคุณเดชัยว่าใช่เราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาคุณตั้งสติไว้คุณก็มีสมาธิคุณมีศรัทธาคุณมีปัญญานี่คือแบบมรรคแปดหมดนะ ใช่ค่ะ แต่พอถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมรรคก็ไม่ได้เอาไป ใช่ค่ะ ก็ต้องทิ้งเหมือนกันเปรียบด้วยพ่วงแพทันบ่าเปรียบด้วยพ่วงแพ เข้าใจเจ้าค่ะ ตอนที่พระสารีบุตร อาศัยส่งถึงฝั่งแล้วถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่ ตอนที่พระสารีบุตรปรินิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยยังบอกว่ากับท่านพระนนท์ถามท่านพระนนท์ว่าแล้วท่านพระสารีบุตรเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติไปด้วยไหมโอ้ไม่ได้เอาไปเอาแล้วจะตกใจอะไรจะกังวลอะไรจะเสียใจอะไรไม่ต้องเสียใจ ใช่ค่ะ จิตที่ประกอบด้วยมรรค8เนี่ยมันจึงพ้นไงมันจึงไม่มีที่เราเข้าใจว่าจิตเนี่ยไปคิดนึกปรุงแต่งคือเราเข้าใจผิดคือเข้าใจถูกอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาแต่พอคุณพ้นจากอำนาจของอวิชชาแล้วเราจะพบว่ามันไม่มีอะไรเป็นแค่แบบของหลวงตาเฉยจิตเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่เป็นของหลวงตาเป็นเหมือนพยับแดดเป็นเหมือนมายากลเป็นเหมือนสิ่งที่ไร้แก่นสารแต่ดูเหมือนมีแก่นสารแต่จริงมันไม่มีอย่างเงี้ย ค ่ ะ นี่คือจิต เพราะฉะนั้นเข้าใจค่ะ พอเราเข้าใจว่า1สังขารการปรุงแต่งทั้งหมดคืออวิชชาใช่มั้ย2คุณต้องสามารถเข้าใจและอธิบายต่อได้ว่าการเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นต้นทำให้อวิชชามันละได้ไปอย่างไรพอเข้าใจ2ข้อนี้แล้วสิ่งนั้นแหละไม่ควรยึดถือเอาไว้วาง จ้ะค่ะวางจ้ะ ละความยึดถือในสิ่งนั้นนี่เราจะพ้นทุกข์ได้เร ราจะพ้นทุกข์ได ้อืมใช่ค่ะ พอถึงเข้าถึงจุดนั้นก็คือนิพพานนั่นเองดับไปดับเย็น อืมเจ้าค่ะ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะทีนี้คำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะถามว่าทำไมจึงอยากพ้นทุกข์ทุกข์ไม่ดีอย่างไรหรือพระสาวกที่ว่าพ้นทุกข์แล้วก็ยังเห็นท่านทำกิจกรรมที่เป็นทุกข์อยู่นั่นคืออะไรท่านผู้ถามเจ้าค่ะที ่ มนเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าให้หนีให้ละหรือให้พ้นโอเคนะแต่ทุกเนี่ยเราต้องอยู่กับมันถ้าเราเข้าใจว่าฉันต้องหนีทุกฉันต้องทิ้งทุกอันนี้คือเข้าใจผิดแต่เราจะที่ต้องหนีต้องทิ้งต้องละนั่นคือตัณหาทุกเนี่ยท่านให้กิจที่ควรทำเนี่ยคือให้ทำความเข้าใจคือยอมรับมันนั่นเอง ในทุกนั้น ใช่เข้าใจในทุกนั้นยอมรับมันให้ได้พอเรายอมรับมันได้มันไม่มาเป็นทุกนี่คือจึงพ้นกันท่านใจคือใช้บทพยัญชนะที่รัดกลุ่มคือพ้นคือไม่ใช่หนีไม่ใช่ทิ้งไม่ใช่ไม่มีแต่ก็มีอยู่แต่มันไม่เป็นทุกข์ขันห้าท่านจึงอธิบายคำนี้ว่าขันห้าที่ประกอบด้วยอุปทานเป็นทุกข์แต่ขันห้าที่ไม่ประกอบด้วยอุปทานไม่ใช่ทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือที่เราไปซื้อมาใหม่ๆเลยด้วยเงินของเราถ้าตกแตกปุ๊บนี่เราทุกทันทีโอเคไหมเพราะว่าเรามีความยึดถือในโทรศัพท์มือถือนั้นเราจะเป็นทุกทันทีแต่ถ้าบอกว่าโทรศัพท์มือถือของคนอื่นที่แบบอาจจะเป็นเพื่อนเราหรือคนที่เราไม่รู้จักหรือรู้จักก็ตามแล้วเกิดเขาทำโทรศัพท์มือถือตกแล้วแตกแล้วเราเห็นเขาทุกเนี่ยเราไม่ได้ทุกไปตามเขาเพราะความยึดถือคืออุปทานในรูปโทรศัพท์มือถือนั้นของเราไม่มีในเครื่องนั้น Okay. เราเห็นได้ว่ารูปนั้นก็เป็นรูปของมันธรรมดาเป็นรูปที่ไม่มีอุปทานจากจิตใจของเราไปติดในรูปคือโทรศัพท์มือถือของเพื่อนเขาของคนนั้นเขา okay. แต่ okay. อุปทานที่มีอยู่ในจิตใจของเรามันไปติดกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เท่านั้นเฉพาะเจาะจง เพราะเราคิดว่าเป็นของเรา โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้จึงเป็นทุกข์ okay. จึงเป็นทุกข์ของเราแต่ไม่ใช่ okay. ทุกข์ของเขาโทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นทุกข์ของเขาแต่ไม่ใช่ทุกข์ของเราเพราะความยึดถือมันไม่มี เจ้าค่ะ จุดข้อนี้แหละที่ว่าทุกข์เนี่ยคือจึงพ้นจากมันพ้นได้ไงนะเพราะไม่มีความยึดถือไม่ใช่ว่าทุกข์มันดับไปคือพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์บางทีท่านก็ใช้ศัพท์ในลักษณะที่ให้เราสังเกตว่าถ้าดับทุกข์ได้คือคุณต้องดับตัณหาทุกข์นั้นก็จะไม่มันเป็นทุกข์แต่มันขันธ์5มีอยู่ไหมก็ถ้าเหตุของมันยังมีมันก็มีอ่ะ มันยังมีอยู่ค ่ะเราก็ยังอยู่กับกายนี้อย่างกรณีของพระพุทธเจ้าหรือเราท่านพระอาจารย์ทั้งหลายความยึดถือในกายไม่มีแต่กายก็ยังมีอยู่นั่นแหละจนกระทั่งกายนี้แตกไปก็ถือว่าจบไปเหตุปัจจัยมันยังมีมันก็มีพอเหตุปัจจัยมันดับไปกายนี้ก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยไม่ใช่ให้หนีไม่ใช่ให้ละแต่ว่าให้เข้าใจให้อยู่เหนือแต่สิ่งที่ต้องหนีต้องละก็คือตัณหา เจ้าค่ะ สิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ทุกสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือตัณหาไม่ดีโอเคนะตัณหาไม่ดีควรละทุกคนต้องทำความเข้าใจเพราะดีก็ได้ไม่ดีก็มีทุกนั้นทีนี้สาวกที่พ้นทุกแล้วยังเห็นทำกิจกรรมที่เป็นทุกอยู่นั่นเองคือหมายความว่ากิจกรรมที่เป็นทุกก็คืออะไรที่มันเนื่องด้วยขันธ์ห้านั่นแหละเราก็ต้องกินข้าวพระมหาโมคคัลลานะบางทีก็สร้างวัดพระพุทธเจ้าบางทีก็ต้องเทศน์ประคนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นกิจกรรมที่มันต้องเกี่ยวข้องกับขันห้าเกี่ยวข้องกับผู้คนทำไมยังไม่หลีกเล่นทำไมยังมาคลุกคลีกับคนเอามันก็คือทำหน้าที่ต้องอยู่ในทุกข์ จบค่ะ เพราะนั้นคือทำอยู่ในข้อทุกข์นั่นแหละแต่ไม่ติดพันมัวเมาในทุกข์นั้นตามเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นอยู่เนื่องๆมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนี่มันต่างกันอันนั้นจึงเปรียบเทียบระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคลที่ว่าก็เจอทุกข์เหมือนกันแต่ว่าที่แตกต่างกันคือปุถุชนหรือพระอริยเจ้าบางทีก็มีทุกขเวทนาต่างกายเหมือนกันเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอากาศร้อนก็ร้อนเหมือนกันอากาศหนาวก็หนาวเหมือนกันเจอโควิดก็โดนเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ที่แตกต่างกันคือเปรียบไว้เหมือนกับถูกยิงลูกศรถ้าปุถุชนเนี่ยถูกยิงลูกศรทีหนึ่งแล้ว ถูกยิงซ้ำอีกยิงซ้ำอีกยิงซ้ำอีกดูลูกศรดอกที่สองสามสี่ห้าหกจนถึงอนันต์ลูกศรถูกยิงซ้ำอยู่เรื่อยก็คือเปรียบว่าปุถุชนเนี่ยทุกกายแล้วยังทุกใจซ้ำอีกยังทุกใจซ้ำอีกยังทุกใจซ้ำอีกในกรณีของพระอริยเจ้าถูกยิงด้วยลูกศรหนึ่งลูกแล้วแล้วหยุดเขาไม่ยิงต่อลูกที่สองสามสี ่ ก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่เราทุกข์กายแล้วเราไม่ต้องทุกข์ใจต่อไม่ทุกข์ใจต่อนี่คือความแตกต่างกันกิจกรรมที่เป็นทุกข์นั้นน่ะทำอยู่แต่ว่าไม่มาเป็นทุกข์แล้วเข้าใจไหมไม่มาเป็นทุกข์ทางใจ พ้นแล้ว ถูก ไหมเจ้าค่ะจิตใจท่านพ้นละ ใช่ไม่มาเป็นทุกข์ทางใจอีกนั่นเองเน าะเจ ้ าค ่ ะ ก็จึงสามารถพ้นจากกันได้เขาเรียกว่าอยู่เหนือทุกข์ก็คือโลกุตระนั่นเองเหนือทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยคือใช้คำนี้คืออยู่กับมันให้เป็นอยู่กับมันให้ได้ยอมรับมันได้นั่นเองใช้ศัพท์นี้ก็ได้ ค่ะสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ต่อไปนะเจ้าค่ะจะเป็นคําถามของคุณปุ๊กนะเจ้าค่ะคุณปุ๊กถามมาน่ารักมากเลยฝากกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าเข้าหมากที่เขานําไปถวายพระเนี่ยเจ้าค่ะจะถวายได้มั้ยเจ้าค่ะเพราะว่าเข้าหมากเนี่ยมันทําจากข้าวนะเจ้าค่ะแล้วมันมีแอลกอฮอล์แต่ว่ามีในปริมาณที่น้อยอยู่มากๆเลยแต่ว่าสำหรับท่านผู้ถามคือคุณปุ๊กบอกว่าพอทานเข้าหมากแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันทำให้ช่วยในการย่อยแล้วก็การขับถ่ายได้ดีก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาว่าเอาไปถวายพระได้หรือไม ่ จุดสำคัญคือมันมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยเจ้าค่ะวิมลเจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงการให้และการรับเนื้อให้เนี่ยให้ได้อยู่แล้วรับนี่ก็รับได้ด้วยแต่ก็ถามคุณจะกินได้ไหมคุณถ้ารับไปแล้วจะกินได้ไหมมันขึ้นอยู่กับอะไรฉันได้ไหมฉันได้ไหมซึ่งถามว่าฉันได้หรือไม่ก็อยู่ที่เงื่อนไขอะไรอยู่ที่เงื่อนไขว่าแอลกอฮอล์เนี่ยรับประทานได้ในเคสไหนเคสที่ว่าคุณเจ็บแค่ได้ป่วยอย่างที่คุณปุ๊กพูดมาเนี่ยชัดเจนเลยว่าช่วยระบายนะช่วยขับถ่ายช่วยเรื่องการย่อยเอาก็ถ้าเผื่อว่าพระรูปนั้นท่านมีปัญหาเรื่องการย่อยเรื่องระบบขับถ่ายท่านจะพิจารณารับประทานเพื่อเป็นยาเนี่ยได ้ เรื่องในสมัยพุทธกาลมีตอนนั้นพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ดื่มเหล้าได้เพื่อที่จะระงับทุกขเวทนานะมีอยู่คือเริ่มต้นเนี่ยมาตั้งแต่ภิกษุรูปหนึ่งถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดจะเป็นท่านพระนาคิตะพระนาคิตะซึ่งก็ท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเลยแล้วก็ปรากฏว่าด้วยความที่มีฤทธิ์ของท่านเนี่ยคนก็มาโอ้นับถืออะไรต่างๆมากมายแล้วก็คนที่นับถือเนี่ยเขาก็อยากจะเอาหน้านี่มาถวายเปิดไปถามภิกษุพวกฉัพพคีคือพวกหกบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยหูยเก่งมากๆเลยอยากจะเอาอะไรไปถวายจะให้ท่านดีไอ้พวกนี้ก็บอกว่าโอ้ต้องเอาอันนี้สิสุราที่มีสีดังเท้านกพิราบเท้านกพิราบเนี่ยมันก็จะสีออกแดงๆสักหน่อยนึงนะเท้าของนกพิราบนะแล้วก็เอาสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แบบเนี้ยไปให้ท่านนี่ท่านจะพอใจมากเลยโอ้พวกนี้ก็จัดกันเต็มเลยท่านก็ดื่มไปหมายถึงท่านพระนาคิตะเนี่ยปรากฏว่าจนกระทั่งเมาแล้วเนี่ยโอ้โหหันเท้าไปทางพระพุทธเจ้าหันหัวไปทางอื่นเนี่ยซึ่งปกติท่านเคารพพระพุทธเจ้ามากเลยโอ้ทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้อย่าพูดถึงว่าสู้พญานาคเลยแม้แต่ว่าสู้งูธรรมดายังสู้ไม่ได้คือที่ท่านแสดงฤทธิ์เนี่ยคือเอาชนะพญานาคได ้ ก็เลยทำให้ท่านเนี่ยแบบโอ้ยรู้สึกผิดมากภายหลังต่อมาท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ทีนี้โดยกฎบัญญัติข้อนี้ก็จึงทำให้มีการบัญญัติห้ามการดื่มสุราแล้วต่อมาก็มีอนุบัญญัติว่างั้นก็ให้ดื่มได้สำหรับคนที่เจ็บแค่ได้ป่วยนะนี่ข้ออนุบัญญัติเนี่ยที่ให้ดื่มได้เนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมก็บอกว่า1องคุลี1องคุลีก็คือข้อนิ้ว เราก็1ข ้อใช่ถามว่า1องคุลีเนี่ยพูดแค่นี้เนี่ยแล้วถามว่าภาชนะมันใหญ่เท่าไหร่เข้าใจป่ะ ใช่ค่ะ ถ้าคุณจะเอา องคุลีองนี่รู้สึกว่าจะเยอะ ก็เอาฝาบาททีนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคุณในใจเคยเห็นองค์แดงไหมองค์แดงคือองค์ใหญ่ๆเลยนะแล้วถ้าเอาฝาองค์แดงเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นมากนะหรือถาดที่มีความ เส้นรอบวงรัศมี1วาอย่างเงี้ยอ่ะคุณเอาถาดขนาด1วาแล้ววัด1องคุลีมันก็เป็นลิตรน่ะ ใช ่มั้ยล่ะมันก็เป็นลิตรโอ้ถ้าเอาปานนั้นนี่คือมันเกินไปแล้วก็ใช่มั้ย ใช่ค่ะ เพราะนั้นก็จะมีพวกเลี่ยงบาลีหัวหมอเนี่ยที่ว่าพยายามจะฉุกเฉินโอกาสขอให้ได้กินแต่ว่าเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างเนี่ยทีนี้หลักการมันก็คือว่าเพื่อที่จะระงับเวทนาเท่านั้นเองเพื่อที่จะระงับเวทนาถ้าคุณมีเวทนาอยู่เนี่ยเรารับประทานเพื่อที่จะระงับเวทนาไม่ได้กินมากเจตนาแบบนี้คือไม่ได้เจตนาเพื่อที่จะ enjoy รสชาติของมันพอใจในรสติดใจในรสมันก็เรียกว่าเป็นโภชเนมัตตัญญุตาก็ไม่ได้จำเป็นต้องกินมากถ้าติดใจในรสเนี่ยมันจะกินมากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ดีแต่ถ้ามีโรคภัยแค่เจ็บจริงๆแล้วจะกินรับประทานฉันในปริมาณที่พอเหมาะที่จะให้รับงับเวทนาได้สามารถรับประทานได้อันนี้พระพุทธเจ้ามีข้อยกเว้นเอาไว ้ ซึ่งในเรื่องการรับประทานเนี่ยคือถ้าจะให้ดีถ้าเปรียบเทียบกันนะหลวงปู่หลวงพ่อชาเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าถ้าต่อให้ถวายเหล้าเลยสุราเนี่ยเป็นขวดๆยกเบียร์มาเนี่ยพระเนี่ยรับเนี่ยไม่ผิดเพราะยังไม่กินเนี่ยเข้าใจไหมรับเนี่ยไม่ผิดเพราะยังไม่กินแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเงินทองเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะแค่รับมาเนี่ยก็ผิดแล้วเข้าใจไหมเพราะเงินทองเนี่ยมันยังอันตรายกว่าสุราถ้าเห็นพระรับสุรามายังไม่ผิดนะแต่เห็นรับเงินถ้าคิดว่าเอ้ยไม่เห็นผิดอะไรแต่จริงมันผิดนะเราต้องคือบางทีมันจะมีความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของพระกับของฆราวาสทั่วไปก็ให้คอยสังเกตค่อยไปแล้วก็จะรู้ได้แล้วก็จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้นั่นเอง ชาวป่าสาธุชาวป่าไม่น่าเขาถึงได้ว่าพระอย่างยิ่งพระวัดป่าเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็จะเห็นว่าหรือพระธรรมยุทธ์เนี่ยท่านก็จะมีแบบใบฎีกาเขียนไว้ว่าถวายเท่าไหร่โดยที่ว่าท่านไม่จับเงินเพราะมันผิดข้อห้ามถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ป่ะใช่ก็จะต้องมีวิทยาวิจกรในการที่จะช่วยดูแล เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะถามได้อีกคำถามหนึ่งแล้วเจ้าค่ะคุณอำนาจเจ้าค่ะได้ถามเข้ามาว่าทำดีเนี่ยจะสามารถลบล้างสิ่งที่เคยทำชั่วได้หรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ อยู่ที่ว่าทำดีแบบไหนคือปกติเรามักจะได้ยินว่ามันไม่ได้นะมันคนละบัญชีกันใช่ไห มใช่เจ้าค่ะ แต่ถ้ามันอยู่ที่ว่าทำดีแบบไหนจริงๆแล้วคือถ้าคุณทำดีแบบพระองคุลิมานอันนี้คือลบล้างกรรมชั่วได้ถูกไหมล่ะกรรมชั่วที่ว่าต้องให้ผลไปตกนรกอเวจีอะไรต่างๆเนี่ยเลิกหมดทำไมเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าทำกรรมดีในลักษณะที่เป็นมรรคแปดมรรคแปดเนี่ยจึงเป็นเครื่องเลิกล้างลบกรรมให้สิ้นกรรมได้เข้าใจไหมถ้าเรากังวลว่าโอ้ฉันทำความชั่วมาต่างๆนะโอ้แล้วทำความดีชดเชยบางคนบอกไม่ได้จริงๆได้นะถ้าคุณทำตามมรรคแปดคุณจะเลิกกรรมชั่วนั้นได้ทีนี้ได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปเพราะว่าถ้าจะพูดแค่หลวมๆเนี่ยบางทีมันอยู่ที่เคสด้วยเรื่องนี้เคยมีเรื่องเล่ามาถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดนะอยู่ในอรรถกถาส่วนที่เกี่ยวกับศรีลังกาเนี่ยในประเทศลังกาเนี่ยที่ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งที่ว่าฆ่าพ่อของตัวเองแล้วก็อันนี้คือเป็นอนันตริยกรรมถูกไหมซึ่งก็เลยไปถามพระรูปหนึ่งเป็นพระเถระบอกว่าเนี่ยจะแก้ได้ไหมท่านบอกแก้ไม่ได้ต้องไปตกนรกเท่านั้นกษัตริย์องค์นี้ก็ไม่พอใจก็เลยแบบเลิกนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ทำร้ายในพระสงฆ์ที่นั่นหมดเลยสั่งให้เลิกการนับถือศาสนาแบบนี้ศาสนาในศรีลังกาก็จึงหายไปสักระยะหนึ่งอันนี้นี่คือเท่าที่จำได้มาเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบดูว่าดูอย่างท่านพระเทวทัตนี่พระเทวทัตเนี่ยไม่ได้ทำอนันตริกรรมอย่างเดียวนะทำอนันตริกรรมหลายอย่างทั้งทำสงฆ์แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอย่างนี้เป็นต้น ทำเยอะเลย ทำเยอะเลยแต่ก็ยังแก้ได้โดยคืออยู่ที่แก้ได้เนี่ยแก้คือต้องไปแก้โดยผ่านอเวจีมหานรกก่อนอย่างเงี้ย แก้ได้ไปชดใช้กรรมก่อนถูกไหมเจ้าค่ะ คือจะว่าชดใช้คือหมายว่าต้องได้รับผลของกรรมที่ทำนั้นก่อนเพราะว่ามันเป็นกรรมหนักมันจะให้ผลก่อนให้ผลหนักให้ผลด่วนให้ผลเร็วให้ผลนานเพราะมันเป็นอนันตริยกรรมมันก็จะต้องให้ผลก่อนถ้าเปรียบเทียบกรณีของเคสของท่านพระองคุลิมานี้เป็นต้นคือท่านพระองคุลิมาก็ฆ่าคนเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ฆ่าแม่ฆ่าพ่อคือยังไม่ได้เป็นอนันตริยกรรม โอเค ทำให้ไอ้ที่บ้านมันจะต้องได้รับผลก่อนนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันกูยังไม่ได้ไปทำอนันตริยกรรมไงการที่ต้องได้รับผลอเวจีมานรกเนี่ยมันจึงยังไม่ได้ก่อนที่ว่าจะต้องได้รับกรรมอื่นๆทีนี้พอปิดกั้นจุดนั้นได้ยังไม่ทำอนันตริยกรรมแล้วคุณเกิดทำกรรมดีกรรมดีนะที่จะให้ผลสิ้นกรรมทั้งหมดมันจึงตัดได ้ตัด จุดที่จะไปตกนรกอเวจีมานรกได้เพราะว่าการกระทำกรรมดีที่ทำให้เกิดการสิ้นกรรมนั่นคือทำตามมรรคแปดจนถึงสุดของมันหนักเลยด่วนก่อนได้เดี๋ยวนี้ตัดได้ด้วยนั่นคือมรรคแปดพอคุณตัดด้วยมรรคแปดได้กรรมนี่คือหมดทั้งกรรมชั่วกรรมดีนี่คือหมด เจ้าค่ะ บุญก็ไม่เอาแล้ว บ า ปก็เหนือเป็นพระอรหันต์เลยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องบุญก็ไม่เอาแล้วบาปก็เหนือบุญเหนือบาปคือถ้าเราจะเอาแต่บุญทำดีมันจะไปสุดตรงไหนก็สุดที่พรหมโลกสุดพรหมโลกก็เป็นยังไงต่อมันก็ร่วงลงมาได้ประมวลได ้ บางทีสัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเกิดสับสนในคติก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้บางทีสัตว์อยู่ในพรหมโลกอยู่นานจนลืมว่าเอ๊ะฉันมาตรงนี้ได้ไงก็มีมิจฉาทิฏฐิไปอีกก็จะบ่นไปอีกทำดีแล้วก็มาทำชั่วได้ทำชั่วแล้วก็ไปทำดีได้วนไปหมดอ่ะ32ภพภูมิเนี่ยไปทั่วพอไปแล้วยังไงเอามันแล้วตรงทางออกมันอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงบอกว่าเหนือบุญเหนือบาปเหนือบุญเหนือบาปถ้าทำอาสวะคือทำกรรมหรือกิเลสในลักษณะที่จะให้เกิดกรรมดีกิเลสในลักษณะที่จะไม่เกิดกรรมชั่วก็มีก็คืออาสวะที่จะทำให้เกิดเป็นส่วนฝ่ายแห่งบุญอาสวะที่เป็นฝ่ายแห่งบาปก็เลือกไปเกิดที่ดีตามบุญเกิดที่ไม่ดีตามบาปสุคติตามบุญทุคติตามบาปบนไปว่าคือยังมีอาสวะอยู่นั่นเองแต่ถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดนี่คือมันจะทำให้อาสวะสิ้นไปพออาสวะสิ้นไปคุณเหนือบุญเหนือบาปบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอา ใช่ค่ะ แต่ถ้าจะมาเอาจะอยู่เหนือบุญเหนือบาปผ่านทางบาปมันไม่ได้จะอยู่เหนือบุญเหนือบาปต้องผ่านทางบุญโอเคนะเพราะบาปอยู่ล่างสุดต่อมาก็บุญแล้วก็เหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็จึงต้องทำบุญน่ะทำความดีนั่นแหละทำความดีต่อไปจนถึงจุดที่มันจะลบล้างทั้งความชั่วความดีนั้นให้หมด จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคำถามของคุณอำนาจนี้ว่าทำดีลบล้างสิ่งที่เคยทำชั่วมาได้ไหมถ้าจะลบล้างคือต้องลบล้างความดีนั้นด้วยลบล้างความชั่วนั้นด้วยคือถ้าจะลบล้างแต่ความชั่วอย่างเดียวแล้วเอาความดีไว้มันจะไม่ได้แต่ต้องทำดีจนกระทั่งว่าดีนั้นก็ไม่เอาชั่วนั้นก็ไม่เอาอันนี้สิ่งจุดที่จะลบล้างได้แล้วทั้งนั้นความชั่วนั้นต้องไม่ใช่อนันตริยกรรมนะ เจ้าค่ะ หรือถ้าเป็นอนันตริยกรรมคือก็ไม่ใช่ว่าจะลบล้างไม่ได้ได้อยู่แต่มันต้องได้ให้ผลก่อนเราต้องไปรับผลของมันนั้นก่อนแล้วพอผลของมันเบาบางลงหรือผลมันหมดแล้วเราถึงจะค่อยเหนือจากความชั่วอื่นๆนั้นได้ที่ไม่ใช่อนันตริยกรรม เจ้าค่ะ โอเค จ่าจูเจ้าค่ะก็สรุปง่ายๆก็คือว่าเราสามารถทำความดีลบล้างความชั่วได้แต่ต้องเป็นกรรมดีที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ปฏิบัติไปจนสุดก็คือการที่จะเหนือบุญเหนือบาปนั่นก็คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้าสู่แดนนิพพานก็คือดับเย็นไปเลยถูกไหมเจ้าค่ะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่ว่าจะในชั้นเทพชั้นพรหมอะไรต่างๆซึ่งล้วนแต่เวียนว่ายตายเกิดยังไม่ได้หลุดพ้นไปใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดวานถูกต้อง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าวันนี้ก็ได้เวลาที่สมควรแล้วนะคะได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้มาชี้แจงตอบปัญหาธรรมะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านอย่างที่ได้รับฟังกันไปแล้วดิฉันเชื่อมั่นว่าคงทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเกิดความรู้เกิดปัญญาแล้วก็เข้าใจในพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีขึ้นกันแล้วค่ะส